دا معاشرے پوہ کے دوسرا سورت ممتاز و بیان دا توحید او موحد تمثیل اپ وضاحت دا توحید سرا سورت ممتاز و مثالون دا مشرکین عملی طور سرا اور اعتقادی سورت ممتاز و پیدائش دا اقسام دا مخلوق یمشی علی بطنہ علی رجلین یمشی علی اربع اور سورت ممتاز و حکم باندی چھ اجتماعی امور پا اجازت امیر دی اخپل اختیار بنا کے اسرت ممتازو پا تعلیم دا آداب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا له ملك السماوات والأرض إذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان نزول پہ اعتبار سرا دوسل اختم دے پس سورة یاسین نا اور مصحفی ترتیب کے پینزشتم نمبر دے پس سورة النور نا سورت سورت فرقان ذکر ہوئی رمبی آیت کے نزل الفرقان ذکر دے اور دا قرآن صفت پا الفرقان بیان شوے دے پا دے اعتبار سرا سورت فرقان بان موسوم دے اور دے تو تسمیہ دا کل سورت پسم دے اور جو سرا تعلق دے دی سورت ما سبق سرا یو خربت اسمی دے چاگا منگا دعا شروع کرے دا سورت حجنا یاد دا دعا وجعلنا اصحاب الحج الیکا مثل سائر المؤمنین ونور قلوبنا بنورک الذی انزلت به الفرقان سورت فرقان بکیرا ہے ونور قلوبنا سورت نوش ونور قلوبنا بنورک الذی انزلت به الفرقان ولا تجعلنا مثل الشعراء الذین یقولون ما لا یفعلون بل الہمنا سبل الخیر کما الہمت الی النمل وشجعنا بقصص موسیٰ لنهدم بيت العنكبوت دا خو یو دعا شو دیم ربط دی مزامین او پی اعتبار سرا سورت نور کے اللہ نور السماوات والارض دلتوئی دا نور چ مسلد توحید دا دمر اہم دا چ نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا دغ نور وضاحت پارا اللہ را لے گل فرقان دے دریم ربط د سورت نور پاخر کے تاسوے الا ان للہ ما فی السماوات والارض ہر سو اختیارات برا دکت ٹول اللہ سخری دلتوئی تبارک الذی نزل الفرقان الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا لے سوک ولد ہی نشتے اے سوک نائب نشتے تول اختیارات تن تنہا یواز چلے گویا کہ دا سورت فرقان دا آخری آیت تشریح شروع شو بل رب دادے چ سورت نور کے صفات تا مؤمنینو او د منافقینو بطور تقابل بیان شو. منافق دا کار د مومن دا کار بطور تقابل دلتا بطور انجام ذکر کیجی. منافق انجام الی النار، د مومن انجام الی الجنہ. د پدی ترتیب سرا سورۃ فرقان دی هغه تفصیل شو. دیم مضمونی ربط ستاسو یاد دی، ما سورۃ کاف کے در تویلو چې سورۃ کاف نا د قرآن کریم دریم حصہ وا، په دې دریم حصہ کې دو مضامین روان دي. یو نفی د ولد د الله نا چې دغه هیڅوک نائب نشته، بس سورۃ کاف. بیا ورپسې سورۃ مریم، طه، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، دا په دې ترتیب باندې چې دغه څوک نائب نشته. اوس دې زنا د دریمې سه دوی مضمون شروع کیږي، نفی شرک فی البرکات. څنګه چې دغه څوک نائب نشته دا څنګه نه بغیر څوک په مال او اولاد کې برکت نشي اچولی. اوس په دې سورۃ فرقان کې دعوه شوه رد شرک فی البرکات، نو په شعرا کې به هغه نقلی دلائل وي، او په نمل کې او په هغه علتونه، او په قصص کې به دغې په بیان باندې تشجیع او تخزیز وي. سورۃ عنکبوت کې به پہ تسلی وي، روم کې به پہ دلائل عقلی وي، اور لقمان کے اوپر نقلی وی، سیدہ کے اوپر تفریشی، عذاب کے اوپر بیاد وی تتیم و بیانش. پا دی ترتیب سرا دی زنا دی دریمی سے یو مضمون شروع کی گی، نفی شرک فی البرا مسلال شو. دعوی دی سورت دا المبارک فی کل شیع و اللہ، برکت یو اللہ چی، ہر سکی یو اللہ برکت چی. دا دعوی آیت نمبر ایک، بیا آیت نمبر دس، اور بیا آیت نمبر اکسٹھ. ایک، دس، اکسٹھ، یو، لس، یو شپیتا، یو لس، یو لس نگا، یو لس، یو شپیتا. دی دریو آیتنو کی دعوی تبارکا و تبارکا تبارکا تبارکا سر ذکر کی، اشارہ دی طرف تدا المبارک هو الله، برکت اچول والا الله دے، هم دلتا هم التا. په دې جهان کې هم هغه برکت دي، نوې جهان کې هم برکتونو مالک هغه دی. دا به داوش بیا توضیح دي دی په دیار لس دلائل عقلی او سره، وو دلائل نقلیا، وو اعتراضات او دغه جوابونه، ست ست تیرہ، وہ سوالات دائی جوابات، وہ نقلی دلائل نہایت اختصار سرا، اور دلائل اقلیت دیار بس. آخر کی شناختی کارت تا مسلمان و عباد الرحمن اللذین، آخر کے با پاغیبان تتیمشی سا خیال لورتا، آخر کے عباد الرحمن چب اخلاص کی، آخر کے بھی حسنت مستقرم و مقاما، آخر کے بھائی شناختی کارڈ جوش. دعوی یاد رکھ تبارکا، بس دائیں دعوت رکھا تبارکا، برکت ازوست اغا برکت نو مالک دے. تبارکا هو الذی جاء بكل خیر و برکا، خیر او برکت چالاس کے دے. اما تبھی برکت مانس نا الدوام والثبات، تبارک دائم اور ثابت ذات چاہے، سبحان اللہ، تبارک دائم اور ثابت ذات یو اللہ دے، تبارک خیر اچول وال ذات یو اللہ دے. دا تبارک بس دغه داوشوا الذی گور دلیل دے، غلط مظاہر جوڑا نہ کی، وا تبارک بس برکت نو مالک اللہ دے بس. او ما مخی در تفقیق باس کرے رہے، وہ چونکہ دا وقت دا تفاصیل ہو دا حوالو نہ رہے. روح المانی لکھی وَعَذِهِ كَلِمَةُ تَعْزِيمِ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ وَعَذَ الْفَيْلُ لَا يُغْلَبُ فِي الْأَسْلِ إِلَّا لِلَّهِ وَعَذَ الْفَيْلُ لَا يُغْلَبُ لا یستعمل فی الاغلب الا للہ ندی اطلاع سوا دے اللہ نے بل چا بن کی. غرائب دا کرمانی ابی حمزہ دا بہترین تفسیر دے اغوی تبارک ہاذہ لفظۃ لا تستعمل الا للہ برکت استعمال بغیر اللہ نے اچا دے پار نکی. خازن میں هو الذی جاء بكل خیر وبرکت الذی دلیل عقلی نمبر ایک اللہ الذی آزاد چرا لے گلے فرقان پخبل بندہ لیکون للعالمین نذیرا لیکون دو ترجمی دے کے بیزاوی دیوی لی لیکون فاعل عبد دے دیل پارا چشیدہ بندہ دا اللہ للعالمین نذیرا انسو جند پار یرون کے یا لیکون ضمیر فرقان تراجیشی دیل پارا چشیدہ فرقان لپاز انسانانو یرون کے عالمین ما سوى اللہ توئی ویو پا سورت شعراء کی عالمین عالم دا زمانی دا انس توئی او دلتا عالمین انسان اور جنات توئی دلتا عمومیت نشتا دیکھا گٹی لوٹی مکلف نری للعالمین نذیرا انس و جن الذی لہ ملک السماوات ارزات اللہ غزات تے خاص غیر دی اختیارات اسمان نزمکی ولم یتخذ ولدا او ندنی ولادی سوک نائب او نشتاقی دی پار شریک فی الملک پہ اختیاراتو کے وخلق کل شین او پیدا کردگی ہر یوشے فقد درہو تقدیرا پس اندازہ ور کردہ ہر یو سیزتا تقدیرا یو خاص اندازہ قد درہو مانا اندازہ ور کردہ ہر یو سیزتا یو خاص اندازہ. اس طرح سے مسئلے پانے تبارک بانے خدا آیتوں نے فٹ کا کہنا سنگا وہ فٹ کی الذی نزل فرقان اے فرقان چارا لے گلے فرقان اللہ را لے گلے برکت بسوک بلا چی نا برکت والا خواگا دی چی چارا لے گلے فرقان دے الذی لہو ملک السماوات والارض اختیارات تزمک اسمان اللہ سخدی تو برکتی با بیاسوک بلی نا تبارکا اغا مالک دے اغا برکتی دے ولم یتخذ ولدا اغی سوگ نائب نشتے چی سوگ نائبانو نا پاکوی برکتی با اصر بل جور شی چرے نا لم یکن لہو شریکن فی الملک دے پہ اختیاراتو کی صدار سوگ نشتے او برکت چلو لخو اختیار دے چی دے پہ اختیاراتو کی صدار سوگ نشتے اغی نا بغیر سوگ برکتی وخلق کل شی ہر سے یاغی پیدا کری برکت پس نور اچھی وقدر و تقدیرا ہر سے اگی اندازہ کر دے پہ یو خاص اندازے نو برکت پس بل اچھی فدی ترتیب سر صورت روانی واتخذوا زجر نیول دی مشرکین و بغیر اللہ نا آلہتن سفارشان یو سورت سر مسئلہ دا آلہتن برکتیان لا یخلقون شیئا چو دوی اس نشی پیدا کولے حال دادے چو پخپلا پیدا کرے شویدی ولا یملکون لانفسهم اختیار نلد دوی لپار دا خپل زان ذرہ لکل تکلیف ولا نفان رسول دا فیدی ولا یملکون موتا اختیار نلد دا مرگ دا چا ولا حیات ند چا دا جوند ولا نشورا او ند دوبارہ پورتا کولو. استشوا مخلوق طول عاجز دے ویا مخلوق طول عاجز دے ولی لا یملکونا لانفسهم مخلوق زانتا زاننا ذرا نشی لرکولے زانتا خیر نشی رسولے سوچ زانتا خیر نشی رسولے اب بلتا خیر سو رسی نو اچ برکتن مالک اللہ دے. لا یملکونا موتا ولا حیاتا مخلوق ندچا دا مرک طاقت لری اند چا دا جن اگ دولو اند قبر ند پاسولو برکت پسنگ واچی خواچ تبارکا برکتن والا اللہ. وقال اس دن شوروش اعتراضات وہ اعتراضات بھی ہم بے اعتراض وقال لذینا کفرو اوی کافران نیدا قرآن اللہ افکن مگر دروغ دی دا یو اعتراض شا افتراہو دید ازان نجو کر دی وآن والے قوم آخرون او امداد کر دی پدی خبری باندی علیہ دی اے دا پیغمبر علیہ السلام قوم آخرون نور قوم نو دا قرآن افق دے دا دروغ دی الیاذ باللہ او پدی بان دی سر نور خلق مرگرتیا کرے دا جواب مختصر ادخال الہی جواب مختصر فقط جاؤ دی موترزین چ اعتراض کا رات لکل دی ظلم و زورا پی اٹی لوی ظلم اپنے ہاتھ درو جن خبری دیر ظلم کا چ قرآن تے اس کوئے اور دیر دروغ وی چوی آن والے قوم آخر قرآن تے افکوی جاؤ ظلمن اور چ داوی احانہو نو زورا جاؤ بزورن بل اعتراض وقالو ویدی اسات الاولین دا قرآن قصیدہ بنو خلق دی اکتتبا حکم کرے دی دیپ لکلو خلق تا مانا یاد شوان اکتتبا لکل کری دی کتاب دا بلچانا مانا یاد شوان دا مانا بنا کچھ دی لکل دی زکا چھ حضرت تکو لکل راتل لا تہتو بی امین کا اکتتبا سمانا دی لکل کری دی کتاب پا بل باندی امر دی لکلو کرو بل چاہتا چھ مال یو کتاب لکھے اکتتبا لکلی کری دی پا بل چاہ فہیا دا مکتوب دبل کملا علی بکرتا واصیلا اے خود دیکھی گی دیتا سارو ماخام دا نور خلق بانی اولی کا آئی ور تخی سوئی تراز آشنا یو افکن آنہو اساتیرن اکتتبا جواب تفصیلی دا دوار اترازاتو قلو ادویتا انزلہ اللذی رالے گلے دا کتاب اغزات چی عالم دے پا فٹو یعلم سر چی پوہ دے پرازنو دسماننو دسمکو انو کان غفور رحیما آدے بخون کے میروبان دیس مطلب جواب شو او غفور رحیما دشمن اعتراضو کا او قرآن اللہ جواب ورکا بیاوی چی غفور رحیما دلتا خود سخت خبر پکارو اے اشارت دعوت تدا اعتراض خود تاسو کرے دے جواب اعتراض واخ لے چدا مفترا افق ندے اساتیر ندی داد رب کلام دے اسم موقع دا کہ توبی ابا سے ایمان راوڑے نو غفور رحیما اس تتیما صحیح شوا تتیما خود صحیح ہوا مزو پی پوشم تو پی پوشے اسی دخ صحیح کہنا نو اس تتیمی بانی سوالو چالے کا دا سنگا چلو شا اگی اعتراضو نا کی دل تو غفور رحیما الکا جواب جواب ری دا اسم کے پسر کی شوق دا ایمان راغلی نو غفور رحیما زدنیش ترازا بیا اعتراض شروع درم اعتراض وقالو ما لیاز رسول سو جدا دے پیغمبر لا چھ دے خوری ڈوڑائے خوراکو نا خوری اتوام خوراک ویمشی فی الاسواق او بازار لزی او روح المانی لکل دی بازار لطلل دا دنیاوی فیدی مقاصد دی پارا دا استحباب درجہ دا زکا انبیاء کرام بطلل خوا بازار تا کہ پیغمبر بازار تا نتلے بتا تا دی بازار تا دی تلو دعا بچا خود دلا لولا انزل الیہ ملک سلورم اعتراض ولی ند نازل کرشی پا دیوانی فرشتہ فیکون ماہو نزیرا چا فرشتہ وی ماہو پا مرگرتیا دی کی نزیرا یر ان کی خلق لا انس پوشی دانا چی دی سر وی اے پا مرگرتیا دی کی یر ان کے وی دی با تقریر کاؤ نبیا باغی چی زمان ہوا وی نو زنگ با یقین داغلو بل اعتراض پیزم او جل قائل کنزن یا ولنے دے غرزول شیو پا دی خزانی دے لولی خزانی دی ورکر شیو عجز دے او تکونو لو جننا یا ولی نشت دے باغونا یا اکلو منہا چو خوری دے تی خوراکو نخوری بادشاہ پکارو مالدار پکارو ودلتا جواب نشتے جواب نشتے اے دائے تو بیان جواب دلتا کم وقال الظالمون اوی ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسورا تاسو تابعداری نہ کوئے مگر یو سڑی دازی سڑے مسحورا چ سحر پہ کرے شوی دے یو مانا مسحورا ساحر دے دو مانے مسحورا محتاج دا خلص کلو دے ابو عبیدہ ابو عبیدہ دا مسحور مانا پا محتاج سر کئی دے محتاج دا عقل شرب دے دے ساحر دے دے بان جادو کرے شوے دے تو مراد دا مسحور نا اگا مسحوریت تے چکم سر ازالہ دا عقل رازی و اما حدیث بخاری کے چکم سحر دے اگا صرف نوعیت مرض دے گوے خواہ وانظر كيف ضرب لك الامثال اوگر دیتا سرنگی بیانی تا صفاتنا الامثال صفاتنا نفضل نمبر 1 دی صورت کے بوزل زلالت لفظ راضی جواب اے فضلن چتا تے بدوی نفضل نقصان اخبل کو گمراہ شل فلا یستتیون سبیلا پس دی چرے طاقت نشلر لے سبیلا د سمیلاری یستتیون کنا چرے طاقت نشلر سمیلاری اے اعتراضات اشلن دے خوری والی خوراک بازار تا والی زی دے فرشتہ والی ندے ٹھیک شوا فرشتہ ورسا والی نرازی خزانہ ورسا والی نشتے خاوند باغ والی ندے شلم آیت راوارا چھ جواب اوشی دادی دی دریو اعتراضات و جواب وما ارسلنا قبل کا جواب سوالنو ندلی گلی منگتانا مخی انبیاء اکرام الا انم لیا کلنا طواما اغیب خام خوا خورا اطواما خورا کنا ہر پیغمبر چی راغل دے آئی با خورا خورا نو دیم پیغمبر دے نو خورا کنا بسنگا مستثناوی ویمشون فی الاسواق آئی با ضرورت پار بازار لطل نو دیم ضرورت لپار زی اعتراض پی والے کوای اکتو اچھ دے سغ باغ نشتے محل نشتے و جالنا بعضکم لبعض فتنہ ما گرزولی ہے بعض استاسو غریبانہ یا بعض استاسو چھ مالدار دی لپار دا بعضو چھ غریبانان دی فتنتن ازمائش امتحان اتصبرون بل جملہ حضر کا اتصبرون اولا چاہے تاسو پخبل حال صبر کوئی یا نا وکان ربک بصیرا اور افستا دلی دن کے نجواب نوشلہ تبارک الذی اعادت دعوی نمبر 2 سمانا آج تو دنیا کے برکت نو مالک سوک دے دل تو آخرت مالک آخر کے برکت نو مالک سوک دے تبارک برکت ازوست الذی حغزات انشاء جالک خیرا کیوں غاڑی نو درب کی دل بہتر من ذالک دنیا دباغاتنا جنات جنتنا چجاری دی لاندی دگن نیورنا ویجعل لک قصورا اور درب کی دل مانے سبحان اللہ طالب لوی لوی مانے در کی علماء بزرگانو انشاء علیکا ملی سیبا اے تا ورکر دا جنت پیغمبر پاک تا اور ورکر دا قصور محلات پیغمبر تا دا خو یقینی دی اور انشاء حرف ان سر ذکر کرے دے چہ دا دلالت کی پوکو علا سبیل توقع داولی ویا اسی دائیو جواب شا دویم جواب دادے ان ذکر آور دی چھ اللہ خی چھ اللہ بند چھا زور چلی گی نا بس اللہ خپل مرضی کی لکہ روح المانی دیزے کلی کی لیس لی احد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ اس بندلا چاہے نیک دے چاہے بد دے اللہ بند چاہے اس حق میں جوڑی گی اور چسور کی ندا جگہ احسان دے زکے پہ ان سر خبر آسان کرا دوش بل جواب دا دے چی دا ان پہ مانا دے از دے ٹھیک شوا اور دا ان و از دو دیر زیاد اتفاق دے دیو بل پہ دیوان کار کی لگتا صورت مدان کی ویلو آیت مدان کی ازا تا دا ان تم بے دین ان پہ دے زار آگے نو دل تک ملیش سیوا دا اضافہ دے ان رانے از شاء آج سو اخدر اواری بل کذبو بسا دا بل اضراب لترقی توجہ ہے اے دیدہ کے بس سوال پیدا کے دا یرچی دا قوم دا مخلوق ہدایتی مقصود دے پیغمبر بے غیر مالدار جو کرو نا بل سر اگر دفیر ختمی دوی دا ایمان راوڑو دی پارا دا اعتراضات نے دی اصل مقصد انکار دا قیامت دے نہ غلبانہ گوری سپوشے بل کذبوا بالساعة انکار کے دا قیامت نا امنکار کر دے عذاب لمن لپار جا چا کذب بالساعة انکار کے دا قیامت نا سعیرا اور بل کرے شوی اذا راتو من مکانا تخفیف اخروی دے کلا چوینی دوی دے قیامت یعنی دی سعیر لرا من مکان بایدین دلیر زینا سمیو لها تغییزا نواب اوری بدوی لپار دے دوزخ تغییزن آواز گرم بیدو تغیز غرم بیدو آواز دا غصی آواز وزفیرا او آواز دا ہینے دو نسمانا ہینے دو آواز زفیر ہینے دو توی اما دا طویل مرکی زفیر شیخ سفر دے زفیر دا حمار دا آواز سٹارٹنگ چکم زین کی گی آیت زفیر ہوئی او چکل دے اقبل خواز ختم کی کنا او بیا چی دے برک لگی ناغیت شیخ ہوئی نو تغیزن آواز دخرم بیدو وزفیرا آواز دہنے دو وزاور کو منا مکان ضیقا گورے دا منہا چرے دا حال مقدم دے او مکان ضیقا دا مفول فی دے اذا مانا بدا سکے و اذا القو مکان ضیقا منہا او کلا چو غردل شی کافران پر تنگ زیک دا دوزخنا مقرنینا تو دا سی حال کی چی یو بل سر بطرل شوی دا بنوی چی مقرن ترل شوی خواه مقرنین دا قرن دا قرآن پی وسکولو توی حج قرآن دا کرده مقرنینا یو بل سر ترل شوی دا مجرمانو پی یو یو زنزیر کدی ترل شوی دا اونا لکه سبورا دی بچی غی کی پا دا وقتی علاکت تا منگورتوی چی آواز مکنن نرز حلاکت تا سبورا واحدا حلاکت تا یو زل یو حلاکت یعنی پا یو زل یو آواز ما کوئے ودو سبورن کسیرا کوئے آوازون دا حلاکت دیر مانا یاد شو کوئے آوازون دا حلاکت دیر او چه سمر تاسو آوازون کوئے دمرم پا تاسو مانا ہم نشی کے دیں وقلا قل بشارت قلو ایدوی تا ازالکا ادا مذکور چه دا عذاب دے خیر اندا بیتر دے یا جنت امیشوالی چه وعدہ کرش متقیان سرام او دل پادری بدلا و مسیرا او زید را کر زیدو ای با جنتیان لر پا جنت کے مایشا انچی سغوار یا میشا کانا عربی کا وعدم مسئولا دستا پر باندی وعدا وقت لے شوی اس دل تک بیا علا را گئے توجہ ہے دل تک بیا علا را گئے اور علا خو لزوم دی پارا زی عدد کان علی ربکا وعدا مسئولا دستا پر ربان دی وعدا لائق دا وقتو اللہ بن خود چاہ حق شتے نا اور علی را ہے وقت دا علی پر دو قسم دے علی وجوبی اور علی تفضلی یا صدر تا علی وجوبی علی کا تزمال سار مخام پر کارو کا ستا پر ماز سلو پی دی دا علی وجوبی دے سریا تو سبق ہوا خرچہ دے پما دا دالائی تفضلی دے بالا ربی کا دالائی تفضلی دے لا علی وجوبی اللہ بند چاہت بے منقطع تفسیر محاسن التاویل دل تے لکھی چہ دا علی راوڑے دے علی وجوب دے پار نہ دے دا صرف دل پارا لامتناع الخلف فی وعده سشوا لامتناع خلافی فی وادی علا ذکر آوڑا چی اللہ تا تخیی چی زمان پا وادی کی خلاف نشتا دے نو علا لزوم دے پار ندے بلکہ لی امتنائل خلافی فی وادی بس اس حر شو ہے الحمدللہ او دفق مشہور کتاب شامی پیزم دل 180 کی لکی چویک رو فی الدعائی ان یقول فی بی حق فلان او دارنگی برائق لکھ دی طول دی فقی کتابوں نے لکھ لی دی ہدایہ کی تاویلی سلورم جل 475 کتاب الکرائیت کی دائی مسئلہ 475 چو یکرو فی الدعائی ان یقول بحق فلان او فقہ اکبر دا ملالی قاری سے 157 صفحے وان لکھی فاللہ دی چاہ حق ویوما یشرم تفیف اخروی مسئلہ یاد رکھا ویوما یشرم یاد کا غرض چ اللہ بجم کی داخل وما یعبدون من دون اللہ اگر معبودان باطلا چ دوی دا عبادت کے اللہ نہ بغیر وما یعبدون سمراد دیوے داخلہ کوئی چما یا بدون مراد بوتان دی سو کوئی پدی مصیبت خلاش ودا بوتان دی وطن نہ بوتان دی نہ توتان دی نہ شاہ توتان دی راز تفسیر گورو چ دما یا بدون مراد سی شے نے نماز کا دا تفسیر دے دا ڈر پخانے دے اور دیوی چ دما یا بدون نہ تمام زویل او قلا مراد دی رول مانی ذکر کئی واخرجا جماعتن مجاہدین ان المراد بی الملائکتو و عیسا و عزیر و ازرابهم من العقلاء الذین عبدوا من دون اللہ و هو قول الجمہور دا مسئلہ تفسیر دا مجاہد پرتو یاد سے درتا چدین ملائک مراد دی عیسا علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے و ازرابهم من العقلاء الذین عبدوا من دون اللہ و هو قول الجمہور امال تپ ابتدا کی ویلو امام عماد الدین ابن کثیر وی چی چرتا پا تفسیر کے مجاہد راشن فیک فی کا پا تابین کے زبردست سڑے تیر شہرے دا قول خود جمہور شکا نا کہ تو روح المعنی لے غصناک دے رازہ دا سے غن سڑے گورو چی معتدل غنی دا تفسیر قرطبی معتدل ادا دے جل نمبر دیار لسم صفحہ نمبر دس وما یعبدون من دون اللہ من الملائکتی والانسی والجن والمسیح وعزیر وما یعبدون سشو عام شو فیقولو توجہ کرو فیقولو اللہ بدوی توی اانتم ازللتم عبادی ایتاسو بللو گمراہ تدما بندیان ازللتم گمراہ کول نخان ایتاسو بللو تیشو عبادت اخبلتا زما بندگان ہاولا چی دالی ام ظل سبیل یا دی پخپل خطا کرے والا را تیشو اس دل تے عبادی والی وی یو جواب خدا دے چی اسی وی دیم جواب دادے چی دا گورا دا اضافت دا عبدی زانت چی کر دے نہ مقصود دی کہ تعظیم جرم دے سرے تعظیم دا جرم دا مخلوق تا ازللتم عبادی دا زما بندگان تاسو خطا کری دی دیکھے دی خلقو دا جرم تا دی جرم غٹوالی خی لکستان نو کری اور تا پا تنخواہ زان لئی خی اور اگر چا تا پلاری کی دا بلچا پا مکان اختشی تو ور تلار چن تو ایسر یا دا زمان نو کر تا پا کارو لگاو مطلب سب دیکھو دمر روی بدبخت دے تنخواہ والا زور کم پیسی والا زور کم اور ٹاڑکے تالو چتے دا زمان نو کر تا پا کارو لگاو دیکھے مقصد سرے دا نوکر مزمت تے چہ تنخواہ خور زمائے کار دبل چاہ کے عبادی کی اضافت لتعظیم الجرم دے وے بندیان زماؤ دا عبادت تنور شروع کر دا سی چلو شروع قالو نیکان بندگان بوئی سبحانک توبہ توبہ اللہ پاک والے تعالی را ما کان رہیم بغیلنا مناسب ندی مگلرا چھ مگن دا خبرہ منسرا جوڑی دلنا مناسب نو منگ لرا نہ جوڑے دا منگ سرا چمنگ نی ولے تانا بغیر من اولیاء سوک مددگار سوک دوس بس ولیکن استدراک دے اما دا تویلو چدا خبر پا صورت انبیاء کم در تکڑے وان بعد خلق کوئی چتا سوئے چدا حضرات سکو لنشی نو کل کل خدوی حاجتو نا پورا کی نو جواب ولیکن متاتهم لیکن فیدی ورکر تا دویتا فصیحت سرا فمال دار سرا اپ بقا اپ طول دا عمر سرا ادوی مشرانو تھا حتا نسو ذکرا تردی چدوی ایرک توحید نسو ذکرا غفلو ان ذکر کا وان توحید دوی غافل شستا دا توحید نا وکانو قوم بورا او دیدا یو قوم بورا تباکی دن کے بورا تباکی دن کے فقد کذبوکم کلام دا باری تعالی مشرکین سرا اللہ بدوی تو وہی او مشرکانو کذبوکم تاسو چاہ عبادت کو ای کو تاسو دروجن کھڑے تاسو خلاف کو دروجن کھڑے بما تقولون پر وینا چ تاسو کولا فما تستتیون صرفا پس طاقت نہ لرے تاسو اڑول دا عذاب دسان نہ ولا نصرا ان دا مدد حاصل اولو مان یاد شو نہ دا مدد حاصل اولو ہر اگر چاہ چ ظلم کو دتا سنا نزقہو اوبرسو منگ دیتا عذابن کبیرا لوی عذاب چا چاہتا اللہ کبیر نغب سنن لوی اللہ دی منگ دا آخرت عذابن نو ساتھی وقال الذين لا يرجون لقاءنا تكشوا اوزداهم شپغم اعتراض او دغه جواب مشرکین وی وقال الذين لا يرجون لقاءنا مشرکین وی وی آخر چاقیدن ساتی زمد ملاقات لولا انزل علینا الملائکہ ولنزل اكو شی پون باندې فرشتي او نرا ربنا یا ول مغرب ندلی دلی ځان په پوکه ها مشرکین وبوی کې دې بر حق پیغمبر دې او دا مسئله توحید بر حق ادا نمنګتا الله دې فرشتي راولېږي یا دې مونږ ته ځان وخی لقد استكبروا جواب الزمي خلیت دې وګوره خبر ته دې وګوره اوس به پوښي لقد استكبروا ترجمه شو خلیت دې وګوره ځان ته خبر ته دې وګوره ځان ته غره دې خبر ته دې وګوره شکل ته دې وګوره بس اس ترجمه باندې وته پوښي الله لقد استكبروا في انفسهم تحقیق سره غټ غنلې دې دوی ځان په خپل ژوند کې دا به معنا وکړي استکبار ما سره غټ غنلې دې دوی ځان په خپل نفسونو کې دوی ته چت ځان دې تخکاری اگر دې خلیته واتو تو ان کبیره او نافرمانی کړی دا الله لوی نافرمانی دا خپل الزامي جواب شو یوما اس تفصیل کې واره فرشتي قتل غواړي نو جواب یوما يرون الملائکه کلا چګر دې فرشتي عند الموت لا بشرا يوم ذل المجرمين نبي خوشالي په دغه وخت مجرمانو لا دغه وخت کې به مجرم له خوشالي ني ويقولون هجرا محجورا یاد کړه هجرن دغه مصادر منصوبه و نه دي بافعال متروکه اظهارها دغه مصادر نه دي چې د افعال متروکی او د زید افعال اظهار نشي کېده توجيهات دوه کوم درته وکړه اول د یقولون فاعل سوق دی ها جی فرشتي نمانو کا و یقولون فرشتي بورتوی حجران محجورا حجر په ماده حرام سره کوم تا حرام حجر په ماده حرام راغل چرته کې نه وایو دی کنه یار وای نام کې راغل دی ازی انام حرس و حجر معنی دی ٹھیک شو اوس دلته معنی کا و یقولون وای بدا فرشتي دوی ته حجران حرام د پتا سو خوشحالی محجورا حرام کړی شوی حرام د پتا سو خوشحالی حرام کړی شوی تاسو خوشحالی ګوره تیشوا حرامن محرمن علیکم البشرا حرام ده حرام ده حرام کړی شوی دا پتا سو باندې زیرا بس دیمه مان کوم چې یقولون فاعل مجرمین دی و یقولون مجرمان ورته وی پدا وخت مجرمان فرشتو دي هجران سمانا منا هجران پنانی اومنگا لیدو دا فرشتو نا محجورا کلکا پنا اوس خود دوی رادیشی چسو وقت کرال وی پنای غوارو منگا کلکا پنا نوینو رحل مرگا نجی نوینو لگا خوبا فرشتی دازابی بیا کنا وقدمنا الى ما عملوا اسفاش دي خو اعمال کړو نه کجا رفته بود ام زنه اوخه کارونه نو جواب وقدمنا الى ما عملوا وقصب وکمغا پتر دا اعمال چې دوی کړی دي من عملن هر یو عمل چې او بګردوم دی لره عمل دي لره حبا منصورا دورا تار پتار کړی شوی دورا خوراورا کړی شوی تسنس کړی شوی اصحاب الجنه بشارت عجیب کتاب خدای کنا الله اکبر اخو کفار یو يرون اوس مؤمنانو ته تاسو ته سنو یو خان بیغه ماشه سبحان الله بشارت اصحاب الجنتی جنتیان یوم جن په دغره خیرون به قربي مستقرن په اتباع دوستوګنی و احسن مقیلا او دیر خبیل جاته آرام کا اصل کې مقیل د خوب زیته وي خو جنت کې خوب نشته دی مقیلا خوابګانی آرام کا دا ډیر بهتري په اتباد آرام کا و يوم تشقق السماء تخويف اخروی په وو طریقو سره تخويف اخروی په طرق سباو سره نمبر 1 و يوم تشقق السماء بالغمام تقريب شي اسمان پورې زو ونزل الملائكه تنزيلا او كذب کړي شي فرشتي پرا کوزيدو چې چا احاديث ویلي نو مسله به تاسو به یادې او چنی ویلی نو خرید پتاسو پا ما طولو بانو ویلی کی نمسل پا دادا قیامت پا میدان کی کلچ مخلوق راجمشی نو برن با یو زبردست ورز تک سپینا خلق تا با ورز اخکار ورز بنی اور پا غیبانی با اللہ را کشی وزا پا حدیث کل زمشکات حدیث ویما نزال تا مانو کم چی اللہ جلوہ فروز شی اللہ جلو افروز شی اس آگے تشارہ دا تشاقق سما بالغمام یو تو جی ٹکڑی بشی ٹکڑی ٹکڑی بشی اسمان پس پن ورزو دا ورزی بس وی واقعی ورزی ونزلات فی تفسیر ونزل الملائکت تنزیلا او کز بکڑشی فرشتی پا کزیدو نو اللہ چی عدالت تا مخلوق ترازی او اللہ دی مخلوق فیصلی کئی نو دا سی ہے کہ فیصل با اللہ جلو افروز شی چی فرشتی با دمر پا کسرت سری چی تا بچی دا اسمان دا سپین ورزو نا ڈکتے بس واتو جی اسانی دیما ویوما تشقق سما بالغمام او دی غمام نمراد زل دا نور دا باری تالا دے سرے زل دا نور دا باری تالا او تا صورت بقرہ کی ویلو حل ینظرون الا وای کن شاہ بیار قرآن یاد کے کن خان زاو زور تو رسید روار و غیر تو اللہ آیت نمبر 210 حل ینظرون الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر ویلاللہ ترجع الامور سبحان اللہ قرآن یاد کے خان قرآن یاد کے سخن کی جسرے پہ قرآن پوئی گیا قرآن ورطا یاد ہوں میں بیاد تائدہ توڑل سخو بستر کی پھٹے کے لگیا آسا واو سبحان اللہ علکان تازق علکان نوجوانان لے یاد دولشے غصر میری یاد دولشے نو قرآن میں یاد دولشے حاجی ونزل الملائکہ متشقق السماء بالغمام مراسش ظل نوری تشقق السماء بالغمام اے جماعتون دا فرشتو الملک یوم الدین حق اختیارات پا دا غرل ثابت پیل پا دا رحمان ای با دا رضا الکافی ناسیرا پا کافرانو دیر اگرانا نسوشوے تشققو اسمان با ٹکریشی ونزلا فرشتی برا کشی الملک یوم الدین اختیار کلی جزی طول بدیو اللہ شی وی با وکان یوم الکافرین او دا رضا پا کافرانو دیر اگرانی وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ اپا دا وقت کے بعد چک لگئی ظالم خوری بر لاس چک بر لگئی ظالم علا یدی پخ پر لاس سنو او دا ظالم بسو کنو ابن کثیر گورا اغی اللذی فارق طریق الرسول از ابن کثیر اللذی فارق طریق الرسول دا ظالم دے چو دا پیغمبر پاک طریقہ پر خود دے او پا بداتو کی جن تیرا ہو تو دیو چک لگی پلا سنو اوی بیا لیتنی ہائی افسوس مال اتخذتو مار رسول سبیلا کاش کاش کاش چی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پا قول جائی پا فیل جائی پا شریعت روانوی یا ویلتا ہائی افسوس مال را لیتنی کاش ویز لم اتخذ فلان خلیلا نوی مانی ولی فلان فلان خلیلا فلان نکر رکھا فلانن خلیلا آغا فلان کے دوست اماغ اسر قولن موافقت نوے کرے اعتقادن موافقت نوے کرے تکشو عملن موافقت نوے کرے دا فلانن سوک دے ہاں جی کل من صدقان الحق دے بس ہر اغا سڑے دے چی تارا دا حق خلاف تارا غواری اور تا دا حق خلاف دعوت ورکی تو بس اغا فلانن دے خان اور ارسنگا نم چواخ لے لم اتخذ فلان خلیلا کاش چما دا فلان کے دوست کرے نوے لقد ازلنی وی ولی سجلو کا وی لقد ازلنی آنی ذکری تاکہ سر دی گمراہ کرم از آنی ذکری دا قرآن نا ما توی چھ قرآن موایا ما توی چھ قرآن دا وگمی دا دوار الفاظ پہ خطیب شربینی لکھل دی ما توی چھ موایا ما توی چھ وگمی دا ما توی چھ ماورا ما بناوری دا نتیجہ دا شو چی ازل لنی وکان شیطانو لیل انسانی خزولا او دے شیطان لے پاد انسان خزولا شرم ان کے خزول خزولا شرمول والا شرمون کے نو گورا دلتے پا مصیبت اختا کا مچال تلان ورطے جماع نبی مصرخ کم فاخلافتو کم زمرا کل کار کا وان زخد روجنے وان نو بس خزولا شکا انسان چلے انسان او شرمون او کان الشیطان دا سوک دے دا عبارتو لکا زالا کل من صد عن سبیل اللہ و اطیع فی معصیت اللہ فو الشیطان فی الانسان خزولا ہر غسو چتا دا حق نہ من کئی تیشوا اور اگر شیطان دے چسوکتا دا قرآن نہ من کئی اگر شیطان دے اب یا اسو دے نصیحت کی وہ امت نصیحت نہ وقت دے نو ويتجنب قرين السوء واسرم حباله تجنب قرين السوء واسرم حباله فإن لم تجد محيصا فداره بد مرگی نبزان ساتھی لقیتهم خیر الصحابة من يكون عفیفا خلق سر مرگی تیاو کا بیائی والناس مثل دراہی من میزتوها خلق پشاند پیسو دی سب کی کروی سب کی کوٹوی والناس مثل دراہی من میزتوها فوجدت منها فزتا وزیوفا بعض پکی سرو بعض پکی سپین بعض تشتور کوٹا بیا مالک ابن دینار فرمائی توجہ کرو مالک ابن دینار فرمائی انک ان تنقل الاحجار مال ابرار خیر لکا من ان تاکل حبیص و الفجار سواد سرخا حبیص سواد دے اے رورا کہ چرت گٹی گٹی اوڑی دا غرنا نیکان و خلق سرا پجملا باندھی گٹی اوڑی دا غرنا پنے کانو مر گرتیا کے دادلہ غردی دے دینا چھے حلوہ خوری بدکارو سرا بدکارو سرا حلوہ مخرا نیکو کارو سرا خید کے دا غر گٹو چتے نو چتے کا سبحان اللہ سبحان وکان الشیطان للانسان خزولا وقال الرسول افسوس رسول اویلو دی اللہ پہ عمر چی عرب اے زما اللہ ان قومی بے شک قوم زما اتخذو حاض القرآن محجورا دینی ولی دا قرآن محجورا اس دا محجور مانا بسک ہے کہ دا محجور دا حجر نشی نمانا دا متروکا سوشو پری خودشی او کہ دا محجور دا حجر نشی متروکا بد ویلشی اس تاوار دل کنا اساتیر دی تیشو کنا آنہو اکتتبہو محجورا بد ویلشوے لکہ دی زمانی کم خلقوی چی دا قرآن پاک دا موجود موجود دور رہنمائی نشی کولے اس دنیا پہ ترقی کدا دا محجورا شو قرآن تے بد وی او قرآن ناقص اگڑا او چی زکل زجاج گورما اے آراب القرآن دا زجاج اوی محجورا ستوی محجور ابن جوزیم ذکر کی الحجر یا الحجر ما لا ينتفع به من القول هل اغسیز توی چه تاس خوی و تتی نفع نشانسته اس قرآن پر تاک کے پروتے و تتی نفع اخلی اللہ اللہ سمع خصوص خبرہ ماجور ستوی هل اغسیز توی چه لا ينتفع به من القول چه تتی فیدن اخلی تاس خشتے خطور تا گور خوننو اسم لے دے ساتلے دے دکان کے دیکھے دے کور کے دیکھے دے اور چا تا کلاو کرے دے چا تا تلاوت تے پکے کرے دے چا تا دی مطلب دے چانیز دا کرے دے چا تا عالم سا قتلے اس ماجور زوی مچے ابن کسیرہ تسو اے سڑیا دھوا خطا ستا دے قول ضرورت دے منگتا دے اگورا سے زسو امدر تا شورو شخا اس غاق ورطا کی را ماجور ستا ہوئی او دا زان لبیا نوٹ کوا دیوی محجور اللہ فکانو اذا تلی علیم القرآن اکثر اللغت چکل قرآن ولکی گی خلق شور کئی فہذا من ہجرانی ہی قرآن تا جب وقت نہیں دینو دا ہجران دا قرآن دے وترک الایمانی بھی وترک تصدیقی من ہجرانی ہی چی ایمان پہ نہ راوڑے تصدیقی نہ کہے دا ہجران دے وترک تدبری وتفہمی من ہجرانی زان پہ نہ پوئے سوچ پکے نہ کہے دائے ہجران دے وترک العمل بھی و امتثال اوامر ہی و اجتناب الزواجر ہی من ہجرانی اوامر نہ منی منحیات نے زان نہ بچ کے دائیں ہجران دے والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من هجرانه چ قران دی پریخوی اشعار پس شوی قصو پس شوی او قصو پس لاو لا پس شوی او قران دی وخت نه دی ور کړي دا قران هجران دی دا قران هجران دی ابن کثیر او خانه عالم دی ٹھیک شو علماء دا معتبر تفسیر دے پر تفاصیل ہو کر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ اللہ فرمائے تسلیلا سنگا چستا دشمنان دی منگر دول پاردارے و پیغمبر عدو من المجرمین دشمنان دا مجرمانونا او کافی درفتا حادی و نصیرا لار خود ان کے مددگار وم اعتراض او ای کافران ولن دنازل کرشی پا دیوان قرآن جملتا واحدا پا یوزل جواب نمبر کذالک اجمالی ولند نازل کے شیف یوزل کذالک زما پکار کے ستا سکار بدی کرمان پوشی کذالک زما پکار کے ستا سکار کذالک دازم انکار دے چی لگ لگ را لیگو اکی دیرا لیگو اے جوابی تفصیلی لگ لگ مولی راو لیگا لینو سب بیتا بیفوا دکا چی کلک کو منگ پدیس رستا سر ورطلناو ترتیلا او وضاحت کو منگتا تا دا قرآن کو وضاحت کولو سرا اشتیشت ترتیلا وضاحت کو منگتا تا دا قرآن کو وضاحت کولو سرا ورتلنا ترتیلا او اولو تا تا دا قرآن پاک جدا جدا ورتلنا ترتیلا اولو منگتا تا دا قرآن کو فکر فکر سرا تولے ترجمی علماء کر دی جواب واسن تفسیرا واضح بیانا مسل اعتراض الحق کے جواب شا واسن تفسیرا واضح بیان حق سانچ جمع بکرشی مشرکان علاو جن پخ پل مخنو بان جانم تا اولائک شر مکانا دادی ناکار خلق اعتبار دا مکان و اغل سبیلا اور دیر خطا دی پہ اعتباد لاری زلو اے زلو سبیل سوزر شد درم زل شد مخ کی ویلو اے فزلو اور بیاوے زلو سبیل اور دلت ازلو سبیلا زلو زلو سبیلا ازلو سبیلا ولقد آتینا دلائل نقلیا اس آسان دیگو کیلا امنگا ورکرو موسیٰ علیہ السلام لی کتاب یو نعمت دیم امن گردولو دے سر دے دے رور حارون وزیر دے دے پا نبوت پا باب کی شرک پا دعوت و تبلیغ کے مر گئے فقلنا مورتیلو زیدوار رونا الالقوم اللذین کذبو آقا قوم تاچن درو جن گرنلو آیتو نزمنگا فدمبر نام تدمیلا اس گورا دا دا قرآن ایجاز دے تیتا دا قرآن ایجاز دے تو صورت تاہی دا تا پا یو ٹکی کے جمع کر کذبو بیاتنا فدمبر نام تدمیلا منگا تس نسکل دا فرونیان پا تس نسوالی سرا تقریلو که مناظرہ ہو شوا بیا دریام نا پوری شد دریام کی ڈوب شد آسی ختم شد افدم برنام تدمیرا دیتو ایجاز خورا افدم برنام تدمیرا او دمر خو پیجن دمر ستا وی دمر وی کسر شیئی بحیث لا یمکن اصلاحو ما تول دا یو سیر چی بیا جوری گینا لکا دانوانا دانوانا خو پیجن کنا د گاڑو کی دا شیشنی دا ڈرائیور تا مخامخ دا چی دا کلا ماتشی نی بیا دا دانو آنے نارا دی جوارو دانو پشان لشی دیتا وی دانو دمر دمر دمر نا دانو آنکل منگا دانو آنکل وقوم نوین امنگ تبا کرو قوم نوح لما کذب الرسولا کلا چی نسبت تا درو کرو پیغمبرانو تا اغرقنا هم منگا غرکل و جاننام لناسی آیا امنگو گرزو لغی لپاد خلقو آیتن نخد اخبل دا قدرت امنگا تیار کرده لپاس ظالمانو عذاب نلیم عذاب دردناک او دا اعتراضون اس دی وقت کی سو کم تاثر یارا کذب الرسولا قوم نو کذب الرسولا اے نسبت تا درو کر رسولانو تا قوم نو تا سو رسولان داردو یو او دلتا خو رسول جمع دا رسول جمع ولی ناورلا اشارت یو دقیقا چد یو رسول تکذیب د ټول رسولانو تکذیب دے د دې وجنه چې ټول رسولانو اصول یو دي نو د یو موحد عالم دشمن د ټول موحدین او عالمانو عائشہ مسند بچیان واتنا للظالمین عذاب علیما وعاد وسمودا ومن تباکر وعدیان وسمودیان وصابر رس او خواندان درس وقرونم بین ذالک کسیرا او دیر پیڑے پمینز دیکی وقرونم پیڑے پمینز دیکی دیر اصاب رس رس چاہتا ہوئی اللہ یو دے بیر یو دے رس بیر آگا کوئی تا ہوئی چی داری غار جوڑوی لکہ دا کویان شا اے غار جوڑا دا رس آگا کوئی کچا تا ہوئی چی داری غار نی جوڑ شوی لکہ تاس پدی غرونو کی پدی زنگلاتو کی یا داس غرونو علاقو کی داس کویان دیر دو بو داری غار تازہ جوڑی نی و درس غار کی کویوی او خلق تیو بس کی نو دا یو کویو غیر متویہ کچا کوئی نہ دی قوم یو پیغمبر پکی غرضول سو کو گڑ اقوال دی اور دیر خستہ اور لنڈ خبر دادا ہم قوم دسو نبیہم فی البیر یو قوم چخپل پیغمبر پہ کوئی کیا چولو بس ار یو چو سو کوئی دا صاحب یاسین ہو چخل کو پکوئی کی غرضول سو کوئی دا حضرت حنزلہ سے وہ آخل کو کوئی کیا غرضول واللہ عالم خدم روایا ہم قوم دسو نبیہو نبیہم فی البیر دا یو قوم چا اخبر پیغمبر کو کوئی کی غرضولو وکلن ضربنا لو لمثالا وکلن یاد کا وکلن ہر یو دینا دا مذکور قصے ضربنا لو لمثالا مگر بیان کلا گی دی پارا علم سالا مثال ناجیبا وکلن تبرنا تتبیرا اور دا ٹول مگر مات کو پما تول سرا زجاج وی کلو شین کسرتہو وفتتہو فقط تبرتہو کلو شین کسرتہو وفتتہو فقط تبرتہو ہر شے چمات کے ٹکڑی ٹکڑی کے نائت سوئی تبر ہوئی تبر طالب بیچ دار ابھی بمالا یاد نشی نما تبر یاد ہو کہنا تبر تبر نشی یاد ہو لے اور تبر سر خلق سکی ہر شے ٹکی نو تبرنا تتبیرا مات مات کل منگا کل شین کا سرتہو وفتتہو فقط تبرتہو ولقد اتو البتہ تحقیق مشرکین مکہ راغلی دی پاک کلی باندھے چورے دلو پاگی ورول شو پائی بان باران بد کیا باران دا کانو آئی ندی دی یرونا چی دی کلی لوینی بلکانو گوری خو ولی مان نراری لائر جنہ نشورا عقیدہ دا باز بات الموت نشتے او دا قراد قوم لوتو او لوی کلی پدی کی صدوم نمبانیو ویزار او کا زجر او کلا چوگری مشرکین تالا ان یتخذونک اللہ زوا ننوی تا مگر ٹوکا کرے شے ٹوکی کئی آ ٹوکی پس پدی الفاظو وی آز اللہ زیبا صلی اللہ رسولا اے دا غصرے دے چکرے جوڑ کرے پیغمبر دا پتور استیز داوے اے دے غصرے دے چکرے پیغمبر جوڑ کرے لے انکا دا دا مقولا دا مشرکینو دا وی انکا دا قریبا لیوظلنا نالیتنا چھ دے من گمراہ کرے وے عبادت آل حوز منگانا لولان صبرنا علیہا کہ من پہ زاننے وے کلک کرے اللہ عزیز بھی معلوم بکی دوی حین یرون العذابا سو چوینی دوی عذاب من ازل سبیلا سوک دے خطا دلارنا اور دوی خوی کنا لیوظلنا دیکھو منگا گمراہ کولو اللہ پتہ بولے گی چھ من ازل سبیلا صبر کا شپاک شلخا ومرا روان دے آر ایتا من اتخذ الہو ہوا دا آیت پا قرآن کی دو زیر آگل دے یو سورت جاسیہ کی دے یو دیزہ کی دے او مانی توقع دا آر ایتا حبر را کمالا من داغا چانا اتخذ الہو ہوا اتخذا چینی ولے دے الہو سشے معبود اخپل الہو برکتی اخپل الہو حاجت روا اخپل ہوا ہو اے بھی ہوا ہو یو مانشوا ہوا ہو اے بھی ہوا ہو پخپل خواہش چسو کی خواہش بس دا الہ دے بس دے متو جی اتخذا الہ چنیول دے حاجت روا اخپل ہوا ہو خواہش اتخذا الہ نیول دے حاکم اخپل ہوا ہو خواہش چ خواہش ور تسوئی بس اگر کئی یس دوار ترجمے بل دریما اتخذا ہوا ہو الہ ہو نیول دے خواہش اخپل حاکم تقدیم تاخیر شو افانتا تکون علی وکیلا آیت پاغیبان زموار تب راولی ایمان تا آم تا صبو یا تو گمان کے چاننا اکثرم یسمونا چا اکثر دو دینا اوری او یا کرنیا پوئی گی این نانا این هم نیدی داخلق الا کلنام مگر پشاند دنگورو دی بل هم اول سبیلا بار قرآن فتوی اولا گولا کنا اغیوی این کادا لیزلونا سی بوا چی دی من گمراہ کرے وی اللہ وی چی سواکی عذاب راغی نو پتا بولگی چی من ازل سبیلا جواب راغی بل هم ازل سبیلا بلکہ دا مشرکین دوی ازل سبیلا دوی گمراہ دی دا حق لارنا ادوی تا انم اللہ کل انعام ہوئے ندی دوی مگر پشاند ڈنگرو ڈنگرو سا تشبیح ورکرا بل ترقی دا ندر ڈنگرو نو پا بردی داولے اے نکتہ یادہ کا ڈنگر غوئے دے دا خپل مجازی مالک تابعی دے چچاور تو بور کری واخور کری ٹول ارز پا یہ بھی اتر انکار نکی او مشرک دا خپل رب تابع دار ندے مجھے غوئے نلان دے نشا دوی ما خبرہ غوان ساوری ورشو تا زان رسی محلکاتو نا زان بچ کی غوئے پرانزی تگیوی کوئی ابو تا زان رسی اگیوی وخو تا زان رسی پلار کی کندی زان تے بچ کی مشرک دا نقص کندی دا دوزخ نا زان بچ نکا او اگر سبزہ سبزہ توحید و سنت تے زان انا رسو درمہ نکتہ دا غوئے نا لاندی ولی دے غوئے معتقد دا اللہ دا وحدانیت دے او کچر فرزن معتقد دا وحدانیت ندے نو منکر خود دا وحدانیت تو ہم ندے او دے با ایمان خود منکر دے لہذا دا غوئے نما علم ترا الہ ربی کا کیف مدد ذلہ یا سر دا تاسو ملیان چیو بلتوئے مولانا مدد ذلہ تاسو ہوئے حسن مدد ذلہ دا مدد ذلہ پکار دے کہ مدد ذلہ پکار دے مدد پکار دے تاسو طول ملیان مدد ذلہ مد ذلہ مد ارم تر الا ربی کا احتا خور نے دیکھے الا ربی کا الا سن ربی کا دخبل رب کار کی رہتا کیفا مد ذلہ سنگ گڑو لے دے سورے بلو شال جالو ساکنا کرا دے کرے وینو گرزو لے بودا کی کاو سم جال نہ شمسا لے دلیلا بیامن گرزو لے دے الشمس انور علیہ پدی ذل باندی دلیلا سشے دلالت کو ان کے ردا شمس مؤنث تے دلیل مذکر راو سما جلنا شمس علی دلیلا دلیلتن پکار او دلیلا ول راو زکہ چ سما جلنا شمس اتلوا شمس تو چ تلوا چ دلیل ش سما جلنا تلوا شمس وے کنا دلیلا دلیلا اور پوشی کنا دزل معرفت پس زرو ش شمس سرا تورف الاشیاء بالازداد لولا الشمس لما عرف ظلو ظل او فے کے فرق کل شی یو ظل دے او یو فے دے سار نہ تر زوال پورے ظل دے زوال نہ پست فے دے تازہ کتاب سوا فے از زوالی زوال نہ پست فے شروع کی او زوال نہ مکھ سرے ظل دے سما جلنا شمسا لے دلیلا سما کا بجنا ہو گارا ٹولو منگا سورے الینا الینا پہ حکم اخبل الینا زانتا الینا پہ حکم اخبل قبض یسیرا راٹول الحسان راٹول الحسان تاویز در تخیم کھو کے پیسے ناخ لینا کہ سوک رکشی رکشی سوک ہاں اور تا تو سوکھ استاد زوی میں رکشے ہوئے رہے اور مال تاویزوں کا جزما زوی واپس راشی ناگی تویا چدا آیت ویا گورا علم تر الى ربکا کیف مد ظلہ ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا دیار لسو زل ورتویا چویا دیار لسو زل ساتیم کی ویا اب بیا دعا غوانا خدای بستا بچی راولی ووالذی جعلکم اللیلہ اپی سی بتنا هو الذي جعل لكم الليل لباسا الله ذاتي جگرد التاز پارش پا لباسا پردا وان نوم سباتا او خوب آرام دا بدن خوب دا آرام دا بدن دیکھو سبق کنا کنا او دم را خوبم نده پکار چی بیا سرین بوره جوڑشی لگ وانی خوب کا مختصر وانی او دا نفس دے لکے چی دے دیا مختق کنا پا دیر خوب بانے دے رزش پچو دین ہم نمڑی گی او کہ دے دیلا دی دری گھنٹی ورکلی چی پاس دری گھنٹی باو دکی گی او نور با ویخ چلے گی بس دے پا دیم مختش دے غاق دے ٹرکون والا تو گورا کنا تو لشپا دا ٹرک راک کیا لو دکی گی نا امون چی قرآن تا کینو دشو دکی گا مخا دکی دو کدی نقصان دے وانو مصبات خوب آرام دا بدن وجعل النار نشورا او گرزول دا منگرد نشورا دا خوریدو مانو خوارش دینز دکے فواللزی اللہ آزات اصل ریاہا چرا لگی او آگانی بشن بین دے رحمتی زیر ورک ان کے مقید اللہ دا رحمتنا او منگا ورہو دا برنا دا دا خودے دا قرآن تفنن دے یارا بسوک مند امنو ورہ واللزی اصل ریاہا غائب سیغی دی وانزلنا تکلم شروشا اے تفانو شروع شا اور او منگا دسمان نا مان تو ہورا او بپاک ان کی دیل پار چا بات کو منگ پا دی سرا بلدہ تم میتا کلے بنجر وانسکی او اس کو منگ داو بپتاسو میں ما اغا چاہتا حلق ناچوں پیدا کری دی انعامن ڈنگر واناسی یا کسیرا اور انسانان دیر انسانان دیر دی ڈنگر کم دی چاناسی یا سر کسیرا اور انعام سر رانر الک انعام نا حضف تے پل دلالت ثانی علیہ اسے انعامن کثیرا و اناسیا او انام مقدم کے پر اناسی بانے دار والے دے انام مقام اچھتے کہ دے انسان مقام اچھتے علیکہ دا مقام دا انعام دے دا مقام دا انعام دے چکا اگدی او ساوری ساوری پتا بوجھ دے تو چھ میں خواہ لے اگر پتا بوجھ دے کنا اگر لبو بو رکے و آخو انڈا بکے اللہ وی بوجھ میں دلو چھت کر انعامن ستا ساوری زمڑوم ستا ساوری زسکوما او تام زمڑوما دیگا مچا نو انعام زکا مقدم کر تانے بوجھو چھت کر خواہ ولقد صرفنا ہو دہو زمیر مرجع اولا ہو زمیر ابوت راجے کا ولقد صرفنا بینم را اڑو دا ببتا سکی چھتیگتا ورو را ورو او درابون مخوار کردی لیت ذکرو چھ نسیت واقع دی دیو مانا صرفنا ہو قرآن ولقد صرفنا ہو گرزو مگ دا قرآن ساز مینز کی سرونا گردان کا اڑو را اڑو بیا بیا بیانو دا قرآن ساز مینز کی دل پاچ نسیت واقع لے سر ناشنا کتاب دی آتے اقلی دلائلو نپا مؤمنون کے نقلش لے ان بیا پا نور کے اقلی امسلش لے اس دل تکی بیا ناشنا دلائلش لے فابا انکار کا اکثر دخل کو نہ سوا د کفر ولو شئنا د آیت دلیل دے پر ختم نبوت وان لکھا ولو شئنا کہ من خوف ارادہ کرے لباسنا فی کل قریہ من بلے گلو پاریو کی لکھی نذیرا بل بل پیغمبر من یاد شو بل بل بل بل او ہے ہاں بل بل پیغمبر کہ من وقتے ہر کی لکھی با بل بل پیغمبر لے گلو لیکن دا خبر من ان وقتا اور خاص تم پیغمبر کے لئے طول خلق دے پارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور طول امت انسانیت دے پارا پیغمبر فلا تتل کافرینا پس تو منن مکو دا کافر وجاہدہم اور جہاد کا کافر اسرا بھی قرآن جہادن کبیرہ کلک جہاد جہادن کبیرہ معلم تنزیل کی جہادن شدیدہ مضبوط جہاد اور جہادن کبیرہ غد جہاد اور سار میں در طویلو اور دل تم تفسیر لکھی آ خطیب شربی نے جہادن کبیرہ حسن بصری ہوئی داس جہاد کا چپائے کی ترن استعمالی گی داس جہاد کا چرن استعمالی گی اتلو مجاہدے اصد امر بالمعروف دے اور نہیں دا منکر قرآن بیان کا جہاد کبیر دے تر پکی نشتے اور جہاد کبیر دے اور محاسن التاویل دیم ذکر کے اور دام خستہ تفسیر دے دے ماں سرا و سرا گورا یار مستاخ اس ٹائم نشتے کا نا بس خیر خفقی کی داخل چون گورا دا نوٹ کا تھا جہادن کبیرا لا یخالطہ فطور دا سے جہاد کا چتاب سستی رانشی بیا مخ کی وہی واضح آیتو من اسرح الادلتے فی وجوب فی وجوب مجادلہ المبطلین ودعوتهم الى الحق بقوۃ دا دلیل دے وجوب دا مجادلہ دا باطل پرستو او دعوت تو ارکول اگی تا حق تا والتفنن فی محاجتهم بافانین الادلۃ او دلائل اس دا کا قسم دا نقطہ یاد رکھا فإن الحق يتضح بالأدلة حق واضح کی بدلائل سرا کما ان الشهور تشتهر بالأهلة لکہ میاشتے چی معلومی گی بالأهلة حق واضح کی گی بالأدلة وزود حق بالأدلة اور معلوم والے دمیاشت بالأهلة میاش بغیر ہلال نہ معلوم گی حق بغیر دلیل نہ دلائل اس دکا واو الذی مرج البحرین اللہ ذات تیز روان کری دو درہ بنا دائیو دے خوگ حازا مشاہر لے دے کم دے کے درہ حازا عزبن فراتن دا دے خوگ تندہ ختمون کے وازا ملحن اور دا مالک جن دے مالک جن پی دا نمکین مالک جن دے و جا تریخ دے امن گردو لے پر میں دوری کے بردخن پردہ و ہجرن بند محجورا پوخ یو مانا و ہجرن بند محجورا اے ممنوعا عن الاعین دا چرت دے دا دریاب مرج البحرین دو درابو ندی یو خوک دے بل تریخ دے اے دا درابو ندی اے یو نفس دے بل روح دے مثلا یو نفس دے بل روح دے روح چکم دے خوک دے نفس تریخ دے ٹھیک شو آسان خبر شو مرج البحرین روم و فارس دے مرج البحرین حرز دے دو درابون دی او دیائی پر میں اس کے حجاب دے آیو بلتا نہ نیزی کی گی او کنین دی اٹک پا دی پل چی کل زیکا نا لگوانا کتا دریاب تا گورا دا عباسین او لندی چی کل یوزی شی کنا نو کم سے کم دری سلور ملا دا یو بلکی روانی یو خوا تک شین او بلکو خاوری خاوری او ملاوی گی نا بلکہ بعضی زیکی حجیبا حیران بشی دا یو اب دریاب او بپا بلکی ننو تی پر میں اس کی ورطا والاڑی اللہ خیر چکر داخل لطیف شیر ہے پکا چی دا بالکل مکس سوی رے دا سوک دا جاب دیوال پا کی میں اس کے جوڑ کر دے حجرم محجورا ازا چی دل تراشن ما تا دا خبر یاد شی دا جماعت تے دیکھ دو کویانو یو بند دے یو شتے اچھا کم دے نو دا دا خوگو بو اچھا کم بند شن آئی کے اوبت ترخی وی یو ازمکا پا یو کی یو ازمکی نا یو کوئی تری خوب خوگو اور تاسو پہ کورنو کی کرتے لی کہنا پکیلو کی یو کوئی نو براو باسا آقو اگی پہ بلکہ ترخی وی دا چاہ نظام دے علامہ شبیر احمد سے لکھی وی زلہ چاٹگام نہ تر آرگانہ پورے گجرات ہندوستان گجرات چاٹگام نہ تر آرگانہ پورے دریاب نہ دو ولی روانی دی یو کی تغیانی دا یو کی سکون دے اد یوی اپا خوگی دے دے بلکہ ترخی دے ادا ما سکا بنگالی علماء ناس کے تفصیل لکم دوی را سکا ناس دی رای تفصیل لکم دا سلی کرنی بنگالی علماء را سکا دیوئے اللہ اللہ دا قدرت نظاری دی پوش کرن واللذی خلق من الماء بشرا بل دلیل اللہ ذات پیدا کری دو بونا بشر انسان فجالو نسبا دے گردو لے خاوند نسب وسیرا خاوند سخرگنے سمان شوان یہ دب بن آدمان انسان پیدا کر نہ یو زی نہ سب کا نہ یو خاوند سرگنے کا اپختان مان کی کل کا نہ سبا رشتہ دا پٹ کی وسیرا اور رشتہ دا پینسی خلق دازم دا پٹ کی لین دے دازم دا پٹ کی رشتہ دا اے دازم دا پینسی رشتہ دا پٹ کی رشتہ چاہتا ہوئی دا سڑو رشتے تھا اور پینسی رشتہ زنانو رشتے تھا نصب اگر اے زی نصب خاوند نصب وسیرا اسخر کرنے والا وکان ربک قدیرا اور عبد قادر پارس باندھے ویعبدون من دون اللہ ادی بات کے لانا بغیر دغ چالا انفہم چدوی لفید نور کے ولا یضرہم اور نہ لکے دتی نہ نقصان ٹھیک شو وکان الکافر گنے ترجمے اول ترجمہ وکان الکافر ددا کافر على ربه معنى تزمينكم على ربه عاليا على ربه مخالفت کے ان کے پر بخبل باندھے زہیرا لا تڑے دا شیطان دے دا کافر على ربه مخالفت کے ان کے در بخبل زہیرا معاون دا شیطان اللہ خفا کرے دے اور دا شیطان مر گیا اگست نا تھا مانا تزمین شخا عاليا على ربه اے سرکشی کو ان کے دے پر اب باندھے زہیرا ملا تڑے دا شیطان دا یو مانشوا دیو مان کوما کان کافر علی ربی دے دا کافر علی ربی پر بخبل زہیرا شاگرد ان کے اللہ حکم نہ مانے درم ترجمہ زہیرا ذلیل دے دا کافر پر ابانی سا زہیرا ذلیلا دا درے ترجمے شوی چ ربی ہی نہ مناسب دے اللہ درمت سلورم ترجمہ قرطبی دام کرے دا دے کافر پخپل مولا ربی اخپل معبود باطل زہیرا قوی دے دا کافر پخپل رب قوی کم رب چی معبود دے دے پاگی قوی لے دے اعتبار چاہ ضعیف دے اور دے پاگی قوی لے دے داغی جوڑا ان کے دے داغی ساتن کے دے داغی نگرانی کئی وما صلنا فی اللہ مبشرا او نیل گل منگتا مگر زیر ورک ان کے وانا زیرا یر خود ان کے او اے دویتا ما صلکم علی من اجر نغوان تاسن پخبل بیان اجرت الا استثناء من قطعالا الا من شاء لیکن اغسو چغواری ان یتخذا ادنسی الى ربی سبیلا رب تلار پہ اتباد دن زما یو مانشو لیکن کسو غواری ادنسی رب تلار پہ اتباد زما سرا زما تابداری دیو کیو بلا مانا من شاء اغسو چغواری ان یتخذا لاربی سبیلا کسو غواری چی انسی رب تلار نفلیت تبعنی راش زما تابداری ہوتا ہے اللہ کہ اللہ تزان رسول غواری نو نبی پاک فرمائے زمان تابداری ہوکا زکر اللہ بغیر دو پیغمبر تابداری نا نمیلا لی وَتَوَكَّلْ أَلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ وَتَوَكَّلْ زان اس پارا زان والک الحی پا جندی آغا جندی لا يموتو چی نمری چگہ اللہ دے وَسَبِّ بِحَمْدِهِ فاکوال بیان کا پسفت اندر رب اخفل او کافی دے ربستا بزنوب عبادی پا گناہونو دا مخلوق خبیرہ خبردار ما شاء اللہ نصفی عجیب خبر رکھے آئی وَتَوَكَّلْ حَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ وَي اتَّخِذْ لَا يَمُوتُ اتَّخِذْ مَنْ لَا يَمُوتُ وَكِيلًا اتَّخِذْ مَنْ لَا يَمُوتُ وَكِيلًا لَا يَكِلُكَ إِلَى مَنْ يَمُوتُ ذَلِيلًا انسا اے اعتماد کا پاغذات چپاغی موت نرازی چری بد حوال نکی اگر چاہتا چپاغی من موت رازی اتخذ من لا یموت وکیلا لا یکلک الا من یموت ذلیلا اعتماد کا پاغذات چپاغی من مرگ نرازی چری بد حوال نکی اگر چاہتا چپاغی مرگ رازی بیالکی لا یسیحو لزی عقلن لا یسیحو لزی عقلن آئی سے کباد بے مخلوق مسلی دا آئے تم وے اور بیا پہ مخلوق مان اعتماد کہے دا کو یار تال مناسب نہیں اور بیا پنج پنج پس گورا ہاں الفت ربانی 125 صفا حقی ملعون من کان ثقتو بے مخلوق مسلی آسرے لانتی نے چل چا اعتماد پل پشان مخلوق باندھی 145 کی لکھی من وسقا بمخلوق فوق القابض علی الماء یفتح یده لا یرا فی شیء اور 175 کی لکھی لا تنظر المخلوق بعین البقاء مگر مخلوق مخلوق تم گورا پ نظر د بقا سرا مخلوق فانی کی دن کرے الذی آزاد چ پیدا کے اسماء نظم کے اما بین اما پہ میں جدی کی فیصد تھی یہاں اور بیاس تو اللہ عرش سمانا غلبہ یہاں سے لکر پارش برابر شو پارش الرحمن عرد مہربان اللہ لکر الرحمن کبیر لکی الرحمن الذی لا ينبغی السجود والتعظیم الا لہو الرحمن اگر مہربان دے لا ينبغی السجود والتعظیم الا لہو تعظیم دے حق دے سیدہ دے گی فاسأل بی خبیرا در ترجمے اول ترجمہ فاسأل وارا حاجتنا اللہ نا بھی پواستے در رحمان خبیرا چ خبردار دے اللہ نا سوال کوا پواستے در رحمان ان پواستے دا وصف الرحمان یا رحمان ما معاف کر یا رحمان ما بخا دیم ترجمہ فاسأل بی خبیرا باز آیت کا فاسأل ہو خبیرا سوال کوا دے اللہ نا خبیرا چا خبردار دے پاملستا تریم ترجمہ چه دا باپ ماند ان کے فسأل عنو خبیرا سمانا سوال کود اللہ نا چا خبردار دے دتانا ان بشکنا فسأل عنو خبیرا فسأل عنو تپوسو کاپ بارد اللہ خبیرا دا علمنا مانشوا فسأل عنو خبیرا تپوسو کاپ بارد اللہ لچانا خبیرا دا سی ذاتنا چا خبردار دے فسأل عنہ تپوسو کاپ بارد اللہ چانا خبیرا دا علمنا فسأل ہو اللہ نا سوالو کا دے اللہ نا خبیرا چا خبردار دے دا حاستانا فسأل بہی خبیرا سوالو کا اللہ نا بہی بواسطے دا رحمان او کلچ ویل شدوی تا سیدو کے رحمان تا او قالو دوی عمر رحمانو رحمان سوک دے دوی چھ رحمان سوک دے تو جواب چرتا دے سورتی رات کے دوی چھ عمر رحمان تو آیا ہو ربی لا الہ الا ہو آنا سیدو دا ظالمان وی اے مگا سیدو کو آگا چاہتا تأمرنا چھ تم تأمر کہے وزادہم نفورا او زیادتوی دوی لرا و نفرت کی دا دیننا دا آیت چی کلوی وزادم نفورا عن الدین. اللہ اللہ یو عالم دے علامہ قرطبی ذکر کے چاہی زادم نفورا ہوئی تو دا مخی دا سے پس مکہ واچو اللہ مزادنی لکا خشوا اللہ خلق و نفرت کی عزت چستا قرآن نمبر کے لئے خشوع پیدا کی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت والا ذات تیج پیدا کر اسمان کی بروجا نستوری غٹ غٹ سوری بروجا غٹ سوری اور پیدا کر دے پدی کنر وقمر منیرا اسبو مرنا کون کی بل دلیل اللہ ذات گرزول دشپا ورز خلفتن نائب دیو بل خلفتن دیو بل نائب لمن ارادا لپادا اچا چرادا کی این یذکرا چو آخری نصیت پدی نظام و او اراد شکورا و اراد شکورا اور دا نظام چلے اللہ اگر چاہ دے پارا چسو کے ارادہ کی شکریہ دا کول دا رب رز پس شپا راشی آرام بوکن شکریہ بادا کی شپا ختم شو رز رالا اے شکریہ بادا کی دا رب و عباد الرحمن دردی زبانے میں بس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دے دینا صفات عباد الرحمن شروع کی گئی حضرت بوی کہ عباد الرحمن دا مبتدا دا او آغا چی صفات ختم شی پینز اویا نمبر آیت اولائک یجزون الغرفہ دائے خبر دیں او مینز کی صفات دا عباد الرحمن دی چی دغی پہچان او دغی معرفت بسنگ کی گی و عباد الرحمن اور تابداران دا رحمان بندگان دا رحمان یعنی اگر تابداران در رحمان الذین خلق دی یمشون علی الارض ہونا چی گرزی پس مکہ باندی پا تابدارے دا اللہ دی یمشون مانا گرزی دل دی لیکن دین صرف گرزی دل نہیں دی چی بس گرزی نو تابداری کئی اور اسی ڈنڈا ماری کئی بلکہ علماء لکی چی دی یمشون چی دی دا عبارت تے عن عائشهم و مدت حیاتهم یعنی جن تیرول نو یمشونا مانا جن تیرئی پگر زیدو یا کپا ناسی ولانی وی علال ارضی پا دیزمکا هاونن پا تابدار دن لا سرا لکا اللہم قرطبی وی لا یمشونا لإفساد و معصیت چی داغی سفر د بی دینی نی او اغی سفر د معصیت او د گناہ نی و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې اسرا خبرې کوي جاهل مخاطب کوي ور سره جاهل یعنی کې جاهل ته مخامخ شي او جاهل سره خبرې کوي او قالوا سلاما ویدوی سلام او سلام سمانه دا دلتا سلام نه مراد سلام تحیه مراد نه دی چې سلام سلام ورته وي نه دا سلام نه مراد دلتا کې قول سالم دی وقالوا سلاما اي القول السالم قالوا سلاما اي قول سديد حق خبر ورته کوي یا بقول خطيب قالوا سلاما ويدوي داس خبره چې بچکی پاغي باندې ځان د ګنانا قول السلام یسلمون نفوسهم عن المعصیه دا سه خبره ورته کوي چې ځان په بچکی د ګنانا چې امر بالمعروف او نهی د منکر دی الکه دا سه مکوا دی کې ګنا دی خدای به درنه ناراض شي والذین عباد الرحمن اغدی یبیتون لربهم چې شپه تیری لپاره د یری یا رضا د رب لپاره یا د یری د رب نه سجدا و قیاما هم په سجده کې هم په ولاړه یعنی موز حالت سجده کې هم کی کنا اور موز چې په حالت قیام کې کیږي نو په ولاړه او په سجده الله ته ولاړی او شپه تیری او بیا علامه قرطبی دلته اشعار ذکر کړی دي چې غافل بنی آدم تر کومه پورې به غفلت تیروي او دا دنیا فانی ده او ځان کې څه کمال واچوا د الله په عبادت سره والذین یقولون ربنا مؤمنین آل خلق دی چوی دی ای زمگا اللہ وارا او دمگن عذاب دا جہنم ان عذابا کانا غراما بشک عذاب دا جہنم چرے کانا غراما دی دا تاوانی یو خدا چی غرام پا معنی غریم تاوان تا ہوئی غراما دا عذاب دا تاوانی دیم توجی دادا چی دی غرام پا معنی دا اغا عذاب چی یو شی سریس رکلک ان خلی غراما او شر لازم کانا غرامن شر لازم دے دا یو ناکار شے ان خطیدون کے دے بس عذاب دا دوزخ چرے کانا غراما دے ناکار شے ان خطیدون کے انسان سرا چاپی رکیدون کے دے انسان احاط بیم سرادقوها انا جانم چرے سات مستقرا دیر بعد دے زید چکاوی و مقاما او زید او ستوگنے دا دیر اکیدو اسیم دا دمی دے پارم بد دے او چی بیا دا استوگنے زیشی بیا خوب دیر بدی واللزینا صفات مؤمنانو مؤمنان آر خلق دی اذا انفقو کرچ دی مال خرچ کی لم یسرفو اسراف نکی اسراف سا مطلب یا خدا دے چی پا طریقی دا اعتدال خرچ کی او اگا طریقہ دا اعتدال چوا اگا منگ مخ کے بیانہ کرے دا اگا مخ کے منگا کمزے کے بیانہ کرے وا سورتی بنی اسرائیل کے دیو مانا مدارک ذکر کے چلم یسرفو نہ خرچ کے مال پہ گناہ کی لم ینفقو فی المعاصی پہ گناہ کے نہ خرچ کے دا اللہ دا حکم خلاف نہ خرچ کے ولم یقترو اور بخیلی نہ کی اقتار ستوئی بخل شمتیا تا او نکی دوی شمتیا یعنی بخل نکی دوی ما خبر ادا علماء لکی او دیر خیستا خبر ادا چی ار اغسوک چی مال خرچ کئی بغیر دا تابداره دا اللہ نا ناغم مصرف تے او چی چا بخلو که دا مال خرچ کولو نا پخپل مصرف کی تیشو گنا نو دی گناو که اختار ستوی بخل تا دا مال خرچ کولو نا پخپل مصرف چه زی باندی خرچ کولو نا بخیلی کئی اور بیزای مال خرچ کئی نو دا اسراف و اختار دی نو لم یسرف و مانا بسیشی من انفقا فی غیر طاعت اللہ فو اسرافن چه چا مال خرچ که بغیر درزاد اللہ نا ناغی اسرافو که ومن امسك عن طاعه الله فهو اقتار او چې چا مال بخلوک مصرف د خرچ کولو یعنی د مصرف نا نبی اختارو کا ومن انفق فی طاعت اللہ نفہو القوام مسئلہ شوہ وکان بین ذالک قواما اوی دے پا ما بین دا اسراف وما بین دا اختار دا بخل قواما برابر ولار برابر ولار اسراف او دا بخل پا منز کی کما لار دا نوغا اعتدال دا مانسا پا بی دینے با خرچ کئے نا بی دینے با خرچ کئے نا او پا زید خرچ کی بخیلی بنا کئے مسئلہ سشوا پا مصرف با خرچ کئے او دا مصرف دا قوام شا مصرف قوام شا عبد الملک ابن مروان عمر ابن عبدالعزیز دا لور ورکڑے وا چی دا غینم فاطمہ انو یورزی عبد الملک ابن مروان دو عمر ابن عبدالعزیز نہ تپوسوں کا چما نفقتوں کا استاد کور اخراجات سنگ دی او داری خرچ سنگ دے نو جواب کی عمر ابن عبدالعزیز وی الحسنۃ بین السیئاتین زما کور خرچ اگر نیکی دا چې د دو گناہوں په منځ کې خطه دا نسوش اسراف گناہ دے اختار گناہ دے یدی پا منز کی پا مصرف خرچ کول اغا سشو اغا نکی شو الحسنتو بین السیاتین داور دا سکولاو کر داور دا سکولاو کر دیکھو کر نور دیکھو کر ایشا بس پا ما با نشتبار آزی چی داور بندی کنا پا جی میکم زور بند نپڑے گنا اگر چی وار ہوگی دنیا کم رنا پا کار دا پا قبر کم پا کار دا پس مرگم پکار